Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W noc zmartwychwstania Rosjanie ostrzelali kościoły na Ukrainie. Dziś poznamy zwycięzców konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Od rana w stolicy trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Hołd ofiarom oddali przedstawiciele rządu i rodzin ofiar. Wieńce złożono zarówno przy pamiątkowych tablicach na terenie Warszawy, jak i pomnikach upamiętniających ofiary. Biało-czerwone kwiaty pojawiły się przed pomnikiem ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego i znajdującym się nieopodal pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W sposób szczególny obchody wyglądają na krakowskim przedmieściu tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. A naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego ustawiono dużą scenę. Wyświetlane są na niej od rana filmy poświęcone katastrofie smoleńskiej. Pokazano m.in. dokument o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego, ale także wyświetlane są na telewizjach wspomnienia uczestników rodzin smoleńskich, a także obrazy, które przedstawiają wydarzenia tuż po katastrofie. Na krakowskie przedmieście przychodzi coraz więcej osób, które chcą oddać hołd tym, którzy 13 lat temu zginęli pod Smoleńskiem. Wielu warszawiaków odwiedza to miejsce od początku, od dnia katastrofy. Codziennie byłam przez cały tydzień, aż do przyjęcia prezydenta do pałacu i tam była warta. Wzruszające bardzo i trudno mówić o tym po prostu. Przykro mi do tej pory, że prezydent zginął Polski. Codziennie pod pałacem byłam, paliłam zniczem. Tożsamość narodowa wiąże się z powracaniem do korzeni. To jest bardzo ważne, aby powracać do takich chwil. Zwieńczeniem obchodów będzie zaplanowana na 19 msza w archikatedrze Jana Chrzciciela. Po niej uczestnicy nabożeństwa przejdą w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki, gdzie głos zabierze lider PiS Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Podkomisja Smoleńska złoży jutro zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia. Ukaranie za te zbrodnie jest obowiązkiem państwa polskiego, mówi były szef MON Antoni Macierewicz. Nie może być tak, by państwo polskie przechodziło do porządku dziennego nad tym, że prezydent został zamordowany i dlatego podkomisja, która dysponuje pełną wiedzą w tej sprawie, ma cały materiał dowodowy, czekając na decyzję innych instytucji, podjęła rozstrzygnięcie, żeby w dniu jutrzejszym złożyć do prokuratury zawiadomienie o tym przestępstwie. Antoni Macierewicz podkreślił, że podkomisja dysponuje dowodami na to, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Są to m.in. ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. W noc zmartwychwstania Rosjanie ostrzelali kościoły na Ukrainie. W obwodzie mikołajowskim rakiety trafiły w cerkiew, w której przebywały dzieci. Zginęło dwoje z nich. Armia rosyjska przeprowadziła także masowy atak rakietowy na region Zaporoże. Pocisk trafił w kościół na przedmieściach miasta. W centrum Doniecka Rosjanie ostrzelali świątynię, w której trwała liturgia. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że tegoroczną Wielkanoc Ukraińcy świętują z wiarą w zwycięstwo. Relacja Pawła Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że głównym symbolem święta Zmartwychwstania Pańskiego jest zwycięstwo. Przemoga dobra. Zwycięstwo dobra, prawdy i życia. Świętujemy Wielkanoc z niezachwianą wiarą w nieuchronność tych zwycięstw. Tego dnia, rok temu, modliliśmy się, aby Ukraina wytrwała. Dziś modlimy się, aby zwyciężyła. Żeby Ukraina przemogła. Prezydent Zełenski dodał, że Ukraińcy pamiętają o każdym, kto oddał życie za ojczyznę. Modlą się też za tych, którzy kontynuują obronę kraju. Prawosławni i grekokatolicy witają się dziś słowami Chrystus zmartwychwstał. Tak też w Soborze Michajłowskim przywitał wiernych zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, metropolita Epifaniusz. Chrystus woskres! Ukraińcy zasiedli dziś rano do świątecznych stołów, na których znalazły się poświęcone pokarmy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś poznamy laureatów konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Nie ma przyszłości bez przeszłości, tak mówią uczestniczki konkursu. W tym konkursie moim zdaniem wrażliwość gra pierwsze skrzypce, bo dotyczy okropnej zbrodni na niewinnych też ludziach, więc uznałam, że chcę tą pracą oddać cześć i hołd, bo dzięki tym osobom żyjemy w wolnej Polsce i chciałam w taki sposób podziękować im. Ale też kat jest tutaj ważny, ponieważ musimy pamiętać, kto zrobił tą zbrodnię i po prostu prawda nie może być zatarta. Nie ma przyszłości bez przeszłości i historia jest bardzo ważna i bardzo ważne jest również to, aby młodzi ludzie się

for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to turn day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I can't be sure you know myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Nie ukrywam, że marzy mi się jakaś wygrana w lotto, ale bardziej wolałbym chyba wygrać zaproszenie na taką sesję nagraniową, gdzie Body and Soul wykonują wspólnie w studiu Tony Bennett i Amy Winehouse. To się już niestety nigdy nie stanie, natomiast wydarzy się w tym roku i to w Polsce. Aż wydarzą się 3 koncerty Beth Hart i celebruję to od momentu, kiedy się o tym dowiedziałem. To będzie Wrocław, Gdynia i Szczecin. Beth przyjeżdża zgodnie z obietnicą znowu do Polski, a zatem dziś na niedzielę taka Beth Hart. ci z Państwa, którzy byli na ubiegłorocznych koncertach Beth, między innymi w Katowicach czy w Warszawie, na pewno potwierdzą, że warto tę wokalistkę i pianistkę zobaczyć i spotkać na żywo. Będzie okazja w tym roku w listopadzie. Przypominam, Wrocław, Szczecin i Gdynia, Beth Hart znowu z koncertami w Polsce. Zupełnie bez sensu wbiłem sobie w głowę taki zestaw Beth Hart Ciobona Massa, pewnie za sprawą ich płyty No Explain, a być może ta współpraca jeszcze się powtórzy, a być może wcale nie. W każdym razie, kiedy myślę o Joe, lubię jego dynamiczne utwory, ale szczególnym sentymentem darzę taki utwór Different Shades of Blue i jeśli Państwo pozwolą, w niedzielę właśnie to. Lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Different Shades of Blue. Lubię, kiedy gra dynamicznie, ale kiedy uderza w takie molowe tony, też jest znakomity. Joe Bonamassa. Tak myślałem, kiedy słuchałem tego utworu, że przecież siedział tutaj w tym studiu kiedyś przed południem udzielał nam wywiadu. To było przed jego koncertami w Warszawie w sali kongresowej. Wczoraj przed południem podsłuchiwałem, co ma do powiedzenia program trzeci i miał do powiedzenia bardzo piękne słowa właśnie w wykonaniu tej artystki, która też była naszym gościem w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. Katie Melua, koncerty w Polsce, udzieliła wywiadu naszemu koledze Tomkowi Rządzie. I fragmenty tego wywiadu wczoraj się ukazały. Katie jak zwykle pięknie mówiła, niezwykle wiotko i delikatnie. Kolega przypomniał między innymi utwór Nine Million Bicycles, a ja pomyślałem, że dorzucę do tego 3 grosze i chciałbym Państwu dziś w niedzielę przypomnieć jeszcze utwór Spider's Web, Katie Melua. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way? 'Cause the bully's the victim, they say. By some sense, they're all the same. 'Cause the Katie Melua, Spider's Web. Cóż jeszcze dziś w naszym programie i niespodziewanym spotkaniu? Jeszcze wrócimy na chwilę do bluesa czy około bluesa. W każdym razie do takich wykonawców. Jednym z moich ukochanych jest Coco Montoya. Artysta bluesowy Coco Montoya, którego tak się zastanowiłem, bo chcę do Państwa zaapelować, aby Państwo napisali, kto był na jego koncertach w Warszawie. Bo nawet po latach miło jest się dowiedzieć, z kim obserwowało się na koncercie w Warszawie wyczyny tego gitarzysty. Coco Montoya w takim hymnie głośnym, pełnym uwielbienia dla kobiety, a ona "Shout Out About It". Jeśli ktoś z Państwa widział ją na koncertach podczas jednej z edycji Rawy Blues, to przyzna, że jest to artystka wyjątkowo koncertowa, a dziś z płyty She Make a Copeland. On the road, but we ain't there. Jakia Kaplan w niedzielnym, niespodziewanym spotkaniu. Życia i niedzieli nie wyobrażam sobie bez muzyki zespołu Jam. wehikuł czasu zespół Jam. A czy podobała się Państwu wersja, którą zaproponowała Metallica w Krakowie? Bo mnie bardzo. Kiedy się dowiedziałem, że mam dość niespodziewanie spotkać się z Państwem w niedzielę, a niedziela to taki rodzinny dzień, pomyślałem, że zaproszę rodzinę do tego, by uzupełniła zawartość walizeczki i mój syn sięgnął po płytę, która bardzo mi zresztą odpowiada. Jej autorem jest Joe Louis Walker. Jeśli Państwo pozwolą, to teraz to odtworzymy. Rodzinnie w niedzielę to był wybór Baronka Juniora, Joe Louis Walker, ale ojciec też się pod tym podpisuje i It's a Matter of Time dziś w naszym niespodziewanym niedzielnym spotkaniu i wyborem Franka kończymy tę część bluesową walizeczki na dziś. Jeśli Państwo mają jakieś swoje przemyślenia niedzielne, czy nie zmarnowałem Państwu czasu, to przypominam adres, czytam to wszystko w domu i odpowiadam na Państwa listy piotr.baron@polskieradio.pl. Zostały nam dwa utwory w walizeczce, dwie płyty i dwa utwory w walizeczce. Rozpocznie Porcupine Tree. Past the cheerless towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head voices follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. The will of my twisted folk. But in the depthness of my world, the silence broke. So follow me down to the valley Lazarus i Porcupine Tree już prawie na zakończenie. Mam nadzieję, że Państwu było równie przyjemnie jak nam. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Jeszcze tylko zaproszenie na środę. Wspólnie z Justyną zapraszamy do Tonacji Trójki o 19:00, dwie godziny wspólnego muzykowania i takiego całkiem nowoczesnego i takiego bardziej oldschoolowego jak ja. Za dziś dziękujemy. Dobrego dnia, przyjemnej niedzieli. Na koniec wybór ojca Riverside.